van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat voor impact heeft het op je leven als je achternaam verwijst naar het slavernijverleden? Met haar stichting Diaspora Wellhouse begeleidt zangeres Sabrina Stark mensen die hun naam willen veranderen. Zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst verbazing bij hulporganisaties over de kandidaat-minister voor ontwikkelingshulp. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. De PVV heeft volgens Haagse bronnen Reinette Klever naar voren geschoven als kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Ze is nu bestuurder bij Omroep Ongehoord Nederland en wilde als Kamerlid ontwikkelingshulp juist afschaffen om een eind te maken aan het eigen risico in de zorg. Volgens brancheorganisatie Partos is het geen goed teken voor de toekomst, maar de organisatie zegt de minister te gaan beoordelen op haar daden en niet op woorden uit het verleden. Met de bekendmaking van Klever op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp zijn alle namen van ministers in het kabinet Schoof bekend. 8 EU-landen willen de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken. Ministers van Buitenlandse Zaken van Tsjechië, Polen, Denemarken en de Baltische Staten hebben de Europese Commissie opgeroepen om te zorgen dat Russische diplomaten niet meer vrij kunnen reizen. Nederland steunt de oproep. De ministers schrijven dat de Russen geregeld in verband worden gebracht met spionage. In de brief hebben ze het over diplomaten met aanhalingstekens. De afgelopen jaren zijn in meerdere landen Russische diplomaten uitgezet die in werkelijkheid spionnen waren. In Antwerpen worden nog 4 mensen vermist in het gebouw waar vanochtend een explosie was. De zoektocht naar de slachtoffers wordt bemoeilijkt doordat het appartementencomplex door de ontploffing instabiel is geworden. Door de klap kwam een man van 44 om het leven en raakte 3 anderen zwaar gewond. 2 anderen liepen lichte verwondingen op. Omwonenden die schrokken vanochtend wakker van de klap. Ik loop aan mijn bed. Zo'n knal was dat. Dat heb ik nog nooit gehoord, zo'n knal. Ik hoorde een moeder krijsen naar haar kind. Dat ging door merg en been. Dacht direct aan de oorlog. Dat was wel verschieten. Van het gebouw van 4 verdiepingen zijn de bovenste 2 etages helemaal weggeblazen. De oorzaak van de explosie in Antwerpen is nog niet bekend. Door een storing bij de RDW is het niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Dat leidt tot problemen bij mensen die van plan zijn vandaag een auto te kopen of op hun naam te zetten. Alleen als het voertuig op naam is overgeschreven, dan mag je ermee de weg op. Het is niet bekend hoe lang de problemen bij de RDW nog duren. De strafzaak rond Ali B. loopt flinke vertraging op. Dat komt doordat er een nieuwe getuige is die op het laatste moment is toegevoegd aan de zaak. Ze wordt nu gehoord. En de strafeis komt waarschijnlijk niet meer vandaag. De gemeenten gaan er te veel van uit dat mensen zelf aankloppen voor hulp, zoals bijstand of thuiszorg. Ze doen te weinig om deze mensen zelf te benaderen. De gemeenten zouden keuzes moeten maken welke groepen ze willen benaderen, stelt het Sociaal Cultureel Planbureau. De Tweede Kamer heeft vandaag met deskundigen gepraat over het terugdringen van het aantal explosies bij woningen en bedrijven. Dit jaar waren er al bijna 500 van dat soort incidenten. De aanslagen die waren eerst vooral in Rotterdam en Amsterdam, maar zijn steeds vaker ook in andere delen van het land. Vannacht was het raak bij een huis in Eindhoven, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Volgens de vader van het gezin gaat het om een Cobra 6 die door de brievenbus van het huis is geduwd. Ze zijn flink geschrokken van wat er is gebeurd. De vader denkt dat het gaat om een vergeldingsactie. Hij zou eerder aangifte hebben gedaan van een mishandeling die hem was overkomen. En hij zegt dat het leven van het complete gezin op zijn kop staat. De politie wil onder meer een Europees verbod op de productie van die Cobra's. Dat soort zwaar vuurwerk is in Nederland al illegaal. En verder zou er een landelijke taskforce moeten komen om het aantal explosies terug te dringen. De Atletiek Unie noemt de Europese kampioenschappen in Rome een fenomenaal verlopen toernooi voor Nederland. Met 3 gouden, 4 zilveren en 5 bronzen plakken werd een recordaantal van 12 medailles gewonnen. Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiek Unie had niet gedacht dat het er zoveel zouden zijn. Ja, heel simpel. Ik denk dat we zien wat we nu met de Nederlandse atletiek op dit moment over zoveel verschillende disciplines ook meedoen. Want naast die 12 medailles hebben we ook nog eens een stuk of 6 tot 8. Ik heb het nou even niet meer helemaal scherp, top 8 plekken. Dus wat dat betreft zijn we echt, zitten we heel goed, draaien we mee in die top. En het verbaast ons zeker dat we dat ook elke keer weer op een toernooi laten zien op dit moment. In het medailleklassement van de EK Atletiek eindigde Nederland op de 6e plek. Het weer nog, in het noorden nog wat buien, in de rest van het land droog en ook geregeld zon. 16 tot 20 graden is het. Morgen eerst wat regen, in de middag meer zon en opnieuw een graad of 18. In de avond is er dan weer kans op felle buien en onweer. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken, de meeste oponthoud nog altijd op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meern staat 12 kilometer file en je doet er een half uur langer over. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien, echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Te gast in Opium op Oerol het journalisten-echtpaar Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op de Schelling en met u thuis. Opium op Oerol met Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Vanavond om 7:50 bij AVROTROS NPO 2. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het een dag... Oh, van niks. Nou, dan is het een dag van niks. Dat is ook goed. Zangeres Sabrina Stark en EO-presentator Dwight van der Vijver, die zijn te gast in de villa. We gaan praten over het veranderen van achternamen die verwijzen naar het slavernijverleden. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2014. Toen presenteerde het kabinet Rutte II de plannen voor Lelystad Airport. En cabaretier Johan Goossens is in de villa. Hij is al 20 jaar uit de kast en toch bepaalt zijn geaardheid nog vaak hoe hij naar de wereld kijkt. Maar de aftrap vanmiddag is voor huisvriendin Brankele Frank. En Brankele is neurobioloog, staat bij de intercom van de villa. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. En je wilt het met ons hebben over de vierdaagse werkweek, hè? Ja, ik denk dat gisteren bij de koffieautomaat bij heel veel bedrijven zal zijn gegaan over het nieuws dat softwarebedrijf Avas een pilot start met die vierdaagse werkweek, waarbij mensen dus hun 5-daagse salaris mogen behouden. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, dus ik dacht laten we even kijken naar wat voor effecten dat allemaal heeft. Ja, wat zijn de positieve effecten? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, die zijn eigenlijk best wel positief en consistent. Want wereldwijd zijn er al honderden bedrijven die dit soort experimenten hebben gedaan. En daarvan is meer dan 90% vastberaden om ook vast te houden aan die vierdaagse werkweek. Dus die zijn daar eigenlijk nooit meer mee gestopt. En de reden daarvoor is dat de productiviteit en de omzet hetzelfde blijft of zelfs stijgt bij sommige bedrijven. Terwijl werknemers een stuk gelukkiger en gemotiveerder zijn en veel minder stress ervaren. En dat zie je ook in de cijfers. Bij de meeste van die bedrijven daalt het ziekteverzuim bijvoorbeeld met 67%. Dat is echt gigantisch hoog. En ook het verloop daalt drastisch. Dus mensen blijven langer bij zo'n bedrijf werken. Ja. Zitten er ook nadelen aan? Nou, voorlopig heb ik die nog niet echt gevonden. Het enige is dat in sommige sectoren het waarschijnlijk wel iets lastiger zal zijn om zo'n vierdaagse werkweek te implementeren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de zorg of het onderwijs, waarbij je natuurlijk wel echt 5 dagen of zelfs 7 dagen diensten moet kunnen verlenen. Maar er zijn heel veel sectoren en bedrijven waar het waarschijnlijk wel kan. En ja, als je de productiviteit gelijk kan houden, maar je werknemers een veel positievere werk-privé-balans houden en dus ook een betere mentale gezondheid. Ja, waarom zou je dat dan eigenlijk niet doen? Maar goed, het punt is inderdaad dat het niet in elke sector zou kunnen. Want als we dan even kijken naar die bedrijven die dat dus allemaal wel doen. Het scheelt natuurlijk ook een hele hoop gedoe aan je hoofd. Stress om geld bijvoorbeeld. Ja, want veel mensen die zouden eigenlijk wel 4 dagen willen werken, maar dat kunnen ze zich gewoon niet permitteren, omdat ze dan te weinig verdienen. En op deze manier, met deze constructie, hebben ze wel de vrije tijd, wil ik het niet noemen, want de meeste mensen zullen die moeten besteden aan het zorgen voor kinderen of mantelzorg verlenen, of gewoon administratie of je huishouden. Maar dat zorgt er wel voor dat je in de rest van die dagen dat je werkt veel minder rommel aan je hoofd hebt, waardoor je je veel beter kunt concentreren. Ja. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom mensen wel productiever kunnen zijn, omdat ze wat meer met aandacht op hun werk kunnen toeleggen in die 4 dagen. Ja. Je noemde al wat dingen wat mensen kunnen doen op zo'n dag. Tenminste, dat is ook een beetje het idee van, kunnen gaan mantelzorgen, kunnen de kinderen, kunnen ook gewoon misschien eens even uitrusten. Is uitgezocht wat mensen doen op die vrije dag? Nee, daar heb ik niks over gevonden. Maar in gewoon anekdotes van mensen die geïnterviewd worden, zegt iedereen het dus voor dat soort nuttige dingen te gebruiken. Er zijn weinig mensen die dan vervolgens een dag lang alleen maar Netflixen. Want er is natuurlijk genoeg te doen in een mensenleven, wat we allemaal naast die 5 dagen werken nog moeten zien in te passen. Ja. En dat zijn allemaal dingen die wel onze aandacht en tijd vergen. En dit zou misschien een idee kunnen zijn om het aantal burn-outs wat terug te dringen. Nou, dat lijkt me wel, ja. Want als we met z'n allen heel erg bezorgd zijn over de werkdruk die maar lijkt toe te nemen en de stressklachten die maar lijken toe te nemen, dan is dit natuurlijk een best wel een goed experiment om te doen. Om te kijken of jouw bedrijf hier dit zou kunnen bolwerken. Want als je hiermee kan voorkomen dat mensen uitvallen met een burn-out, dan heeft dat natuurlijk ook economisch gezien hartstikke veel voordelen. Want dat scheelt je gewoon heel erg veel geld. Vroeger was een 6-daagse werkweek heel normaal. Nu gemiddeld denk ik mensen 36 uur werken. 32, misschien 40 uur ook. Is het zo dat we over 10 jaar allemaal 4 dagen werken? Nou, het leuke is natuurlijk dat ooit werd gedacht dat het de automatisering en de industrialisering zou zorgen voor meer tijd voor de mens. Dat we gewoon steeds minder hoefden te werken. Maar het tegendeel lijkt eigenlijk waar te zijn, dat we door die technologische vooruitgang juist alleen maar meer aan het werk zijn. Dus ik vind het wel een goed idee om eens te proberen of we de automatisering ook echt voor ons zouden kunnen laten werken, zodat mensen zelf wat meer tijd hebben om te leven. Als dat lukt, zou dat fantastisch zijn. Ja. Dankjewel, huisvriendin Branke Le Frank was dat. Rescue! Fontella Bass is dat in Rescue Me. U luistert naar Villa VPP. Voor mensen met een achternaam die verwijst naar het koloniale verleden wordt het makkelijker om die te veranderen. In sommige gemeenten was dat al gratis en straks geldt dat voor het hele land. En die maatregel is onderdeel van de excuses die zijn gemaakt voor het slavernijverleden. Ik ga erover praten met zangeres Sabrina Stark. Met haar stichting Diaspora Wellhouse begeleidt zij mensen die hun naam willen veranderen. En EO-presentator Dwight van den Vijver is hier ook. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Sabrina, wat is het verhaal van jouw achternaam, Stark? Ja, nou ja, daar ben ik nog mee bezig momenteel. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat mijn achternaam zeker wel een link heeft met het koloniale slavernijverleden. Dus ik zit middenin een onderzoek daarover. Je bent nog aan het zoeken naar die naam en hoe het allemaal precies zit. En weet je eigenlijk ook al of je het wil veranderen? Ja, ik wil het veranderen. Ja. Oké. Ja. En dat heeft nogal wat impact. Want we kennen jou ook als de zangeres Sabrina Stark. We hebben allemaal die cd's in de kast staan. Oh, moeten we daar straks een sticker overheen plakken? Nee, dat niet. Nee, daar zeg je wat. Het is ook best wel een heftige beslissing misschien. Of in ieder geval een beslissing waar je gewoon goed over na moet denken. En wat ook wel gewoon heel veel kan doen voor jouw gevoel, voor jouw identiteit, als je het wel doet. Ja, ja. Nou, jij, goed, want jullie zijn bezig daarmee. Jij ondersteunt ook mensen, dus we gaan zometeen nog wel wat horen over die verhalen. Ja. Dwight, jij krijgt ongetwijfeld veel namen over jou, vragen over jouw achternaam. Ja, dagelijks. Vertel eens. Ik heet natuurlijk Van de Vijver, dubbel Van. Ja. En vroeger was het gemakkelijk om één Van weg te laten. Want als je bij de bank een rekening opent, is er maar ruimte voor twee voorvoegsels. Als je naar de sportclub gaat, is er altijd gewoon maar twee voorvoegsels. Maar toen ik bij de politie ging werken, onder een procesverbaal, moet natuurlijk gewoon je volledige naam zoals het in je paspoort staat. En toen kreeg ik ook heel veel vragen over waarom staat daar het dubbel Van. Ja. Dus mensen gingen dan zelf die ene Van al weghalen en zo? En gebeurde ook regelmatig, ja. En of ze zeiden van als ik me ergens legitimeerde van weet u dat er een fout op uw rijbewijs staat? Tot laatst nog. En dan zeg ik, nou, ik ben al 40. Ik bedoel, het zou toch wel wat zijn als ik dat nu nog niet door had, weet je. Hey, en Sabrina zit nog midden in dat onderzoek, maar jij hebt dat al wel afgerond. Hè? Je hebt helemaal dat uitgezocht, hoe dat zit met die dubbele Van. Ja, in 2019 maakte ik geboeid terug naar de plantage. En daar zagen we eigenlijk dat Albertus van de Vijver, mijn stamvader, dat hij eerst Donnie heette. En dat hij een humane, voor die tijd humane eigenaar had, meneer Van de Vijver, een chirurgijn. Ja. En Albertus die werd ingezet om te timmeren, om huizen te bouwen en uitgeleend aan anderen. En daar werd zoveel geld mee verdiend dat hij een deel mocht houden, zichzelf kon vrijkopen en ook anderen heeft vrijgekocht en uiteindelijk ook die naam heeft overgenomen als van de Vijver. Maar er werd dus eigenlijk gezegd, hij is van de Vijver. Correct, ja. Ja. Ja, en daarom, het grappige is, in de aanloop naar dit gesprek had ik het met mijn dochter van 10 over. En die zei van, ja, maar eigenlijk ben ik dan toch nog steeds een beetje gevangen, zolang ik van de Vijver heet. En toen dacht ik, ja, zo heb ik nooit gekeken. Ik dacht altijd, ja, dat was voor die tijd humaan. Er zit een heel verhaal achter, ook van kracht. Want Albertus die heeft natuurlijk heel veel bereikt, 3 generaties voor afschaffing van de slavernij, dat hij anderen vrij ging kopen. Dat ik dacht, ja, ik wil dat ook in ere houden. En vooral de kracht uit dat verhaal halen. Ja, dus dat is juist de reden dat je je naam niet wil veranderen. Dat klopt. Ja. Ook omdat, ja, kijk, mijn vader is naar Nederland gekomen. Die heeft eigenlijk niet net als Albertus, maar hij is hier gekomen met weinig en heeft heel veel gedaan voor ons om ons in die positie te zetten om nog meer te bereiken. En Albertus is van Afrika naar Suriname gekomen. Geroofd eigenlijk. Hij is geroofd. En ik denk ergens die kracht van het overleven, het overwinnen, het van niets iets creëren, dat het dan ook in mijn bloed zit of zo. Ja. Dus uit die dankbaarheid denk ik van ja, dat verhaal, dat is mij dierbaar, het is mijn naam. Ik draag dat dan ook met trots. Kon jouw dochter daarmee leven met deze uitleg? Nee. Maar mijn dochter en ik zijn het. Ja, ik ben ook trots dat zij ook anders durft te kijken en zich uit durft te spreken met 10 jaar al. Dus eigenlijk vind ik het heel mooi wat Sabrina vertelt. Dus stel je voor dat mijn dochter er meer over wil weten, dan zou ik haar meenemen naar een bijeenkomst en zeggen van hé, laten wij gewoon als familie dit gewoon verder verkennen. Want tot nu toe kent mijn dochter alleen maar mijn verhaal. Maar zij is een eigen persoon. Dus het is alleen maar goed. Het zou ook nog kunnen dat zij de naam wel gaat veranderen. En jij het gewoon dat laat. Dat kan, als mijn jongens het maar niet doen. Je wilt meer... Die naam moet nog heel lang door blijven gaan. Ik denk het wel. Sabrina, wat hij heeft gedaan... en hij, handig, hij werkt dan bij zo'n tv-programma... dus dan kun je dat wat makkelijk doen. Dat kan natuurlijk niet iedereen doen, zo'n zoektocht naar zijn naam. Dus hoe ondersteunen jullie dat? Ja, klopt. Dus wij hebben de begeleiding die we bieden. Dat is een 1-op-1 begeleiding. Nou, elk traject is uniek. Dus mensen komen bij ons in verschillende fases. Sommigen weten niet eens welke naam ze willen kiezen. Sommigen willen echt nog de route van familieonderzoek. DNA-onderzoek is een optie. Dus elke case is eigenlijk uniek. Maar we begeleiden de mensen eigenlijk richting uiteindelijk de aanvraag bij Justice. Waar ze dus hun naam kunnen wijzigen. En dat is ook al wel een paar keer gebeurd intussen? Ja, dat is... Wat voor verhalen hoor je dan van die mensen? Hoe voelt dat? Nou ja, het is het emotionele en het pijnlijke wat er vastzit aan het besef van dat jouw naam gekoppeld is aan het koloniale of slavernijverleden, is voor veel mensen best wel pittig. En dat dragen ze met zich mee in hun dagelijks leven. En nu daar de keuze is om daar de naam te wijzigen, zijn er best wel veel mensen die daar meer over willen weten. Want het is ook gewoon best nieuw. Die daar in ieder geval meer over willen weten. En sommigen echt wel al heel duidelijk al zoiets hebben van ja, dit wil ik. Maar ook wel de behoefte hebben in de begeleiding daar naartoe. Want er komt gewoon best wel veel bij kijken. Ja. En nog daarnaast ook nog gewoon alle papierwerk en de voorwaarden die je nodig hebt. Maar gewoon heel simpel inderdaad. Als je moet een nieuwe naam bedenken. Ook dat lijkt me ook nog wel. Hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, het is... Wat natuurlijk wel zo is... is dat velen uit de Afrikaanse diaspora... zullen nooit echt precies weten... wat de voorouderlijke naam is. Dus door onderzoek komen mensen meestal uit op een bepaald gebied. Bijvoorbeeld Ghana. Ghana komt eruit, of West-Afrika. Nou ja, dan gaan mensen zich daarin verdiepen en daar... Ja, uiteindelijk kies je toch een symbolische naam of een naam die zorgt voor een soort van herverbinding van die Afrikaanse roots. Het is nooit zo dat mensen echt de echte voorouderlijke naam zullen ze nooit kunnen weten. Ja. Dus het is een behoorlijk traject waar mensen echt wel ook een jaar... klein jaartje mee bezig zijn. Maar het is wel een mooie zoektocht. En ook wat je zegt met de familie. Want dat is ook een heel belangrijk gesprek. Want straks heb ik dan niet meer de naam van mijn familie. Dus dat is een heel belangrijk gesprek. Maar wat wel misschien mooi is om te vermelden. Dit punt. Wij hebben tijdens onze publieksbijeenkomst hebben we een enquête gehouden. En daar hebben we ook de optie... voorgesteld van hoe zit het met een naam toevoegen. En mensen waren daar heel positief over. En wat houdt dat in dan? Dus in plaats van je naam wijzigen, kan je een naam toevoegen. Ja, je behoudt je naam. Ja, ja, ja, ja. En je voegt een naam toe die gewoon, die jou een bepaalde sense of belonging, kracht geeft. Ja. En die uitkomsten uit die enquête, die zijn nu meegenomen in de nieuwe voorwaarden die 1 juli dus in werking gaan. Dat mensen nu ook een naam kunnen toevoegen. Ja. Dwight, kun jij je voorstellen dat mensen toch ook van die naam af willen? Ik kan me dat zeker wel voorstellen, ja. Ook omdat voor sommige mensen het natuurlijk heel pijnlijk is om daarmee geconfronteerd te worden. En ik realiseer me ook dat mijn verhaal niet het verhaal is van iedereen. Ik denk, Albertus, hij was wellicht bevoorrecht, als ik zeg, een humane eigenaar in die tijd. Nou, dat was 9 van de 10 keer niet zo. Of 99 van de 100 keer was dat niet zo. Ja. Kijk, voor mij is het heel belangrijk, omdat ik heb gezien in de documenten die we vonden, dat Albertus destijds een brief schreef naar de koning om een kind van hem te erkennen en die naam door te geven. Maar omdat het kind was verwekt toen hij nog niet vrij was, kreeg hij nee te horen. Dus ik heb kunnen zien hoe belangrijk het voor hem was om die naam door te geven. Het is zelfs zo belangrijk dat mijn zus nu een brief naar Willem-Alexander heeft geschreven van, kan het nog gerectificeerd worden? Snap je? Ja, dus zo belangrijk was het voor hem. En dat is ook de reden voor mij dat ik het echt echt die kracht voel en het daarom ook wil behouden. Ja. Nou goed, dat is ook het mooie natuurlijk. Dat, ja, je kan er uiteindelijk zelf voor kiezen. En ik snap ook heel goed dat mensen er wel allerlei bezwaren tegen hebben. Je kunt al, denk ik, online al een hele hoop vinden misschien. Hè? Ja, ik denk zeker de afgelopen jaren zijn er zoveel onderzoeken, archieven online te vinden. Dus vele bijeenkomsten en lezingen die er zijn geweest over... Een zoektocht starten naar je identiteit, naar je familiegeschiedenis. Dus men kan zeker online aan de slag. En dat is ook in de begeleiding. Wij kunnen mensen natuurlijk niet stap voor stap meenemen. Dus we geven ze de handvaten. Er zijn mooie organisaties die je daar mee op weg kunnen helpen. En jullie organiseren ook avonden natuurlijk, waar mensen dus ook terecht kunnen voor informatie. Klopt. Aanstaande vrijdag hebben wij onze volgende publieksbijeenkomst. Dat is in Arnhem. We hebben drie mooie bijeenkomsten gehad in Rotterdam. Arnhem is nu aan de beurt. Dus in de Rosette kunnen mensen aanstaande vrijdag terecht. Dan hebben we ons publieksprogramma. Het heet Power of the Name. Met mooie sprekers. Een health professional die het gaat hebben over het emotionele deel. Een mooie spreker van de organisatie Ancestors Unknown. Die gaat over familie, het familieonderzoek. Dus een mooi programma waar we mensen kunnen meenemen in wat het betekent. En anders even naar de stichting Diaspora Wellhouse. Want daar is ook allerlei informatie te vinden van jou, Sabrina Stark. Dankjewel. Ik dank ook EO-presentator Dwight van der Vijf. Graag gedaan. Nieuwe muziek dan van Ray LaMontagne. Dat is een zanger en liedjeschrijver uit Nashua, New Hampshire. Dat is een mooi verhaal. Hij werkte in een schoenenfabriek. Hoorde het nummer Tree Top Flyer van Stephen Stills op de radio. En was zo onder de indruk dat hij direct ontslag nam en een muziekcarrière begon. Zo kan het ook. Half augustus verschijnt er een nieuw album van deze Ray LaMontagne. Daarvan hoort u nu Step Into Your Power. If you want it, you can have it. All you gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it. Step on up. Step into your power. Step on up. Step into your power, child. Step on up. It was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality. Step on up. Step into your power. Step on up. Step into your power, child. Step on up. Step into your power. Step on up. Step into your power, child. Now listen. Don't be afraid. Don't be afraid to fall. Still getting back up is gonna make you stronger. God only made one like you. So come on, baby, and just do what you were born to do. Step on up. Step into your power. Step on up. Step into your power, child. Step on up. Step into your power. Step on up. Step into your power, child. Step into your power. Oh, step Ray LaMontagne, Step Into Your Power, is zijn nieuw liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2014. NPO Radio 1. Het is 2:30 geweest. De hoofdpunten uit het NOS-journaal, Michel Koenen. In Antwerpen worden zeker 4 mensen vermist in het gebouw waar vanochtend een explosie was. Eerder werd al een man van 44 dood teruggevonden. 5 anderen raakten gewond. Het gebouw in Antwerpen is instabiel en moet eerst worden gestut voordat er verder kan worden gezocht. Tsjechië, Polen, Denemarken en de Baltische Staten willen dat Russische diplomaten niet meer vrij kunnen reizen, omdat ze vaak in verband worden gebracht met spionage. Nederland steunt de oproep aan de Europese Commissie. Studenten in heel Israël lopen vandaag weg uit de collegebanken om solidariteit te betuigen met de gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. De verwachting is dat de opleidingen ook meedoen aan de actie en dat ze de lessen die gepland stonden niet door laten gaan. Borussia Dortmund moet op zoek naar een nieuwe trainer. Edin Terzic heeft de Duitse club gevraagd om zijn contract te verscheuren en daar heeft de verliezend finalist van de Champions League mee ingestemd. De 41-jarige Terzic eindigde dit seizoen op de 5e plek in de Bundesliga. Het seizoen daarvoor werd de titel op de laatste speeldag verspeeld. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er staan files op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Harmelen is de vertraging 30 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En bij Rotterdam staat een auto met pech op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Schiedam en Knoop het Bresseplein is de vertraging 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 13 juni 2014. Villa. Op die dag presenteerde het kabinet Rutte II de plannen voor uitbreiding van Lelystad Airport. Lelystad Airport, nu nog uitvalbasis van vooral kleine vliegtuigen. In 2018 zou het vliegveld geschikt moeten zijn voor vakantieverkeer en budgetvluchten. Op die manier wordt Schiphol ontlast. Schiphol wil daarom 90 miljoen euro in Lelystad Airport investeren voor een langere start- en landingsbaan, een nieuwe terminal en grotere parkeerterreinen. Lelystad gaat dan de vakantievluchten binnen Europa opvangen, zodat Schiphol kan doorgroeien met intercontinentale vluchten. Lelystad wordt dan het tweede vliegveld van Nederland, met jaarlijks 45.000 vluchten. Chartermaatschappijen en reisorganisaties zien die plannen niet zitten. Ze zijn bang voor minder passagiers als ze naar Lelystad moeten uitwijken. Over Lelystad Airport ga ik praten met luchtvaartjournalist Richard Schuurman van Omroep Flevoland. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Richard. Even toen dit nieuws bekend werd, hoe waren de reacties toen in Flevoland? Nou, wel euforisch. Hè? Al was het vrijdag de 13e, hè? Oh ja, toen het gepresenteerd werd. Slecht gesternd, hè, eigenlijk achteraf gezien. Maar de politiek was in ieder geval heel blij. Ja. En heel veel inwoners ook. Van, eindelijk kunnen wij hier dichtbij op vakantie. Hoeven we niet meer die lange, complexe reis naar Schiphol te maken. En de politiek was natuurlijk blij met, nou ja, die zagen gelijk werkgelegenheid en zo. Uiteraard. Onderzoeken die daar voorafgaand waren, die aangaven dat er komen honderden banen. Wel 800, misschien wel 1000, misschien wel meer banen werden daar voorspeld. Het betrekt bedrijven in de omgeving aan. Ja, Lelystad Airport, dat moest echt dé motor worden voor Flevoland. Ja. En we kunnen deze plannen niet loszien van Schiphol, daar ging het net ook al even over, want die, daar werd het gewoon te druk. Ja, het was Hans Alders, de kabinetsadviseur toen, die in 2008 zei, we moeten een oplossing vinden voor het probleem van Schiphol. En in 2009 kwam hij met de Alderstafel voor Lelystad Airport. En daarbij werd gezegd, Schiphol heeft een probleem, de regio Amsterdam heeft een geluidsprobleem. Dat kunnen we alleen maar oplossen door geluid en vluchten over te plaatsen naar Eindhoven Airport. Maar die heeft ook maar beperkingen. Maar in Lelystad, in de polder, er wonen weinig mensen, dus daar kun je stapsgewijs 10.000, 25.000, 45.000 vluchten of vliegbewegingen kwijt. En dat hoorden we net ook. Er werd vooral gekeken dus naar die vakantievluchten. Ja, dat was wel het idee. De Kamer zei toen al wel, Tweede Kamer, van het moet niet een concurrent worden van Schiphol zelf. Het moet een overloopluchthaven zijn. Dus echt alles wat over de rand van Schiphol valt, naar Lelystad, zodat Schiphol zich kan richten op die netwerkvluchten die zij hebben voor de hele wereld. Je hebt dat dossier op de voet gevolgd. Logisch, want ja, voor Flevoland natuurlijk erg belangrijk. Waarom is Lelystad Airport nooit open gegaan? Politieke onwil en op het laatste moment althans, maar vooral het groeiende verzet vanuit de bevolking. Het idee van Hans Alders klonk in die tijd heel goed en er was een oplossing. De Tweede Kamer ging daarin mee van ja, dat moeten we doen. Maar 13 juni 2014 kwam dat luchthavenbesluit, of dat ontwerpluchthavenbesluit. En daarna werd de stem van de actiegroepen steeds groter. Niet uit Lelystad, maar uit de omliggende provincies. Gelderland en Overijssel. Ja, want dat waren de aanvliegroutes. Ja, aanvliegroutes. Gelderland kreeg dan de uitvliegroutes. Toestellen die opstegen vanuit Lelystad gingen daar overheen. En Overijssel vooral de naderende routes. Maar het nadeel van, dat werden dan laagvliegroutes genoemd. Want daar zaten toestellen op ongeveer 1800 meter. Met al hun geluids erbij. Maar het rare was, de kaartjes die voor Lelystad Airport waren gemaakt, die stopten bij de grens van Flevoland. Dus toen er andere kaartjes kwamen en Gelderland en Overijssel wakker werden, ja, toen werd natuurlijk ook het volk wakker. Ja. En de actiegroepen, met name Hoog Overijssel en Leon Adergeest. En dat heeft een dynamiek gekregen, ook omdat Adergeest op fouten in de geluidsberekeningen en later in de stikstofberekeningen wees. En ik denk ook door invloed van social media is dat gewoon een sneeuwbal geworden, dat verzet. En dat heeft de politiek steeds meer beïnvloed. Ja. Het politiek is qua cultuur veranderd. Van het wat bravere houding, denk ik, veel assertiever geworden. En zij vonden in de SP, Partij van de Dieren en GroenLinks, hele sterke partijen die constant maar hamerden bij de ministers en staatssecretaris van het moet anders en het moet beter en we willen het niet. En dat is nu de lijn van het eigenlijk huidig beleid. Als je daar nu naartoe gaat, hè, naar Lelystad Airport, wat tref je daaraan? Dan kom je bij een hek. Nou, dat kun je doorheen. Tenminste, als iemand van de luchthaven het open doet, dan rij je een parkeerplaats op waar niemand staat. Want het is erg leeg. Dan kom je in een terminalgebouw binnen met heel veel hout en heel mooi, heel open. Je ziet check-in-balies. Daarachter heb je een lampje en daarachter is een deur waar je eigenlijk niet in mag. Maar daar zijn de bagageruimtes. Daar staan de apparaten. Eigenlijk is alles uitgerust om daar die luchthaven te maken. Ja, de bankjes staan klaar, allemaal onder plastic. De gatenummers staan klaar. Het restaurant is nooit gebouwd en de eigenaar is inmiddels gestopt die daar had willen uitbaten. De bagage of de security machines staan er. Alleen de vliegtuigen en de passagiers ontbreken. Ja. En want er zijn, Lelystad had natuurlijk een vliegveld. Want er wordt ook nog wel gevlogen, maar dat zijn zeg maar echt kleine vliegtuigjes. Lelystad Airport heeft vanaf 1973 als kleine luchthaven bestaan. Sproeivliegtuigjes in die tijd, grasbaantje, dat werd een betonbaan. En is uitgegroeid tot de grootste luchthaven voor de kleine luchtvaart, de General Aviation, met zo'n 80.000 bewegingen per jaar. Dus ze zeggen wel eens, Lelystad Airport is nog niet open. Ja, het is al jaren open, alleen niet voor grote vliegtuigen. Ja. En er komen zakenjets en er zitten wat onderhoudsbedrijven. Maar een Boeing of van Transavia is nog niet. Een Airbus moet er ook nog altijd landen. Nee. Wat heeft dit allemaal gekost, deze grap? Nou, we hoorden het net dat Schiphol wilde 90 miljoen investeren. Dat is ongeveer ook wat ze in eerste instantie hebben geïnvesteerd in die terminal die leeg staat, in die startbaan die verlengd is. Er is een verhoogde verkeersdoor gekomen. Ik heb het uitgerekend samen met Follow the Money en opnieuw geactualiseerd begin dit jaar. Tot 2023 zat ik op 243 miljoen euro. En dat is dan de uitgave van de luchthaven, de luchtverkeersleiding Nederland met de verkeersleiders. Er zijn 23 verkeersleiders in dienst. Dat was op een gegeven moment ook nieuws, dat die daar gewoon naartoe gingen, terwijl er nog geen vliegtuig aan of weg ging. Nee, daar zijn minister van de Nieuwhuizen van. Dat wil ik alvast doen om ze voor te bereiden op de komst van de grotere toestellen. Maar die zijn bijna niet gekomen. En nu worden eigenlijk alleen de kleine vliegtuigjes begeleid. Ja. Er zitten verkeersleiders op Schiphol Oost van Defensie die dat gebied ook controleren. Nou, dan heb je de onderzoeken gehad, de ambtelijke kosten die gemaakt zijn. Daar zit echt heel veel kosten in. En die tellen loopt op, want ik had het tot 1 januari 2023. Schiphol heeft daarna zijn jaarresultaten over vorig jaar berekend. Dan komt er nog eens weer 9 bij. Dus ik denk dat we nu rond de 255 miljoen zitten. Had je leuke andere dingen ook voor kunnen doen. Yep. Maar dat is allemaal achteraf. Want hoe is de houding nu in Flevoland dan? Want die zullen ook teleurgesteld zijn. Flevoland wil nog steeds die luchthaven en gaat er nog steeds vanuit. Dat hoorde ik gisteren nog weer van verschillende gedeputeerden en de commissaris toen ik er nog even over stond te praten. Men heeft nog steeds hoop dat die luchthaven open gaat. Lelystad Airport, / hun moederbedrijf Schipholgroep, die de luchthaven voor 1 gulden in 1993 heeft gekocht, die hebben ook nog steeds die hoop. Niemand trekt op dit moment nog de stekker eruit. Niemand praat over compensatieplannen zoals in Vlissingen bijvoorbeeld wel het geval is. Zo van geen vliegveld dan, of zoals we dat hadden. Maar dan wat anders, iets moois. Dat een kerncentrale. Dat is een onderzoek wat inmiddels ook in gang wordt gezet. Maar men heeft nog steeds het idee dat het wel linksom of rechtsom gaat lukken. Maar kijk naar Den Haag vandaag. En de poppetjes worden ingevuld met een PVV en een VVD. Er stond zelfs iets in het hoofdlijnenakkoord, toch? De naam Lelystad Airport kwam erin voor, volgens mij. Niet in dit. Nee, wel Schiphol. De passage over luchthaven was heel beperkt. Dat heeft in het regeerakkoord van Rutte gestaan dat er dit jaar een besluit zou moeten worden genomen. Nou, in januari heeft de meerderheid van de Kamer gezegd, dat gaan we niet doen. daar zat de BBB bij, die natuurlijk het niet kan verkroppen dat ze een luchthaven openen. En aan de andere kant het stikstofprobleem voor de boeren niet hebben opgelost. NSC is kritisch, denk ik, op de hele procedure. En dit is een onderwerp wat niet is uitgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Dus het wordt rood vlees in de Tweede Kamer. Ja, en dan denk ik dat ze het niet gaan redden bij Leestad. Nee. Maar we hebben misschien nog een variant erbij die opkomt dagen. Want Defensie vindt het wel een interessante luchthaven voor de F-35 straaljagers. Een civiele luchthaven. Kijk daarmee onder andere naar deze luchthaven. Ook naar Twente en Groningen-Eelde. Dat moet ook nog blijken. Dat weten we waarschijnlijk pas over een jaar. Maar in plaats van de vakantievluchten krijgen we dan waarschijnlijk schuurreizers. Een defensieafslag, dat zou nog kunnen dus. Nou ja, kortom, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dat is wel duidelijk. Nee. Dankjewel, Richard. Richard Schuurman van Omroep Flevoland. Vandaag 10 jaar geleden dus presenteerde het kabinet Rutte tweede plannen voor Lelystad Airport. En we hebben net in de afgelopen 10 minuten gehoord hoe dat zich heeft ontwikkeld. Meer historische wistendatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit juni 2013 van Stromae. C'est tous les mêmes Macho mais tu Monde ma vie est infidèle Si prévisible Non je ne suis pas certaine Que tu le mérites Avec de la chance qu'on vous aime Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous sûrement au prochain rêve Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que c'est qu'une crise Mate une dernière fois mon derrière Il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère Elle qui t'idéalise Tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre ce serait pire Quoi toi aussi tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers Moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi t'y pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement au prochain rêve Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla Mais non, c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, y aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle Moi, je suis belle C'est jamais bon Bête ou belle C'est jamais bon Belle ou moi C'est jamais bon Moi ou elle C'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve Slim M en Stromae. Tot 3:30. Villa. Ik ga praten met cabaretier en columnist Johan Goossens. Hij is ook nog schrijver, want vandaag verschijnt zijn boek. Op Grindr blijf ik 34. Oh, Grindr... 39. 39, ja, sorry, die is veranderd. Serieus? Ja, serieus. Op Grindr blijf ik 39. Oh, is dat hier 34? Ja, dat was een werktitel. Serieus? Nee, het gaat juist op 39 dat je eigenlijk geen 40 wil worden. En ik ben eigenlijk nu 41, dus ik ben al dik in de 40. Okay. Alleen als je er 2 jaartjes van afhaalt, dan lijk je toch 10 jaar jonger. Je hebt heel lang over het boek gedaan, dat het 34 is. Goed. Nee, we veranderen het gelijk. Op ja. Grindr blijf ik 39. Ik weet niet of iedereen weet wat Grindr is, maar dat is een homo-dating site. Ja, precies. App. Ja. Eigenlijk Tinder heb je voor de hetero's. En Grindr is echt, dan kun je alle homo's in de buurt zien en dan kun je dan gesprekjes mee voeren. Weet je, van hey, neuken. Nou, dat soort dingen. En wat is je adres? Of een dat soort dingen. Koffietje drinken. Ja, maar dat boek gaat dus ook over jouw seksuele geaardheid. Je bent al 20 jaar geleden uit de kast gekomen. Ja. En toch bepaalt dat nog steeds eigenlijk hoe jij naar de wereld kijkt. Nou, daar kwam ik achter toen die columns. Ik schreef die voor de Wink, voor een homoglossy. En dan moet altijd een soort roze randje hebben of een roze blik op de dingen. En toen ik ze allemaal bij elkaar legde, dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel. Het geeft een heel mooi beeld van hoe je, waar je tegenaan loopt. Dat sta je misschien niet bij stil. Maar ook al ben je al 20 jaar uit de kast en is het niet meer echt een issue. Als je een sportclub kiest of je een hotel boekt, dan denk je er altijd wel even over na. Of je op een feestje bent. Of je komt iemand tegen en dan heb je toch. Bijvoorbeeld, er staat een column in dat ik aan het wandelen was in Noorwegen door de bergen. En dat ik bevriend raakte met een andere wandelaar, een ex-militair. En gewoon een paar dagen opgetrokken en in hutjes geslapen. En het kwam gewoon dan niet ter sprake. Dus ja. Maar dan op de laatste dag was er een opmerking over lekkere wijven. En toen dacht ik, oh ja, moet ik dan uit de kast komen? Met de bushalte al in zicht. En eerst doe ik dat dan niet. Denk ja, dat is ook, vind ik ook een beetje hysterisch om dat te zeggen. Maar ik ben homo. Dat je denkt, ja. Dus dan vind ik vaak de aanleiding niet groot genoeg. Maar toch schuurt het dan. Dat je denkt, hoe ging dat uiteindelijk? Heb je het wel gezien? Ja, uiteindelijk heb ik dat soort dingen doe ik allemaal heel onhandig. Nou, uiteindelijk begon ik over of hij dan een relatie had. En uiteindelijk zo heel meanderend probeerde ik dan mijn ex erin te fietsen. Mijn ex hij. Nou, dat is voor de goede verstaander wist hij toen dat ik homo was. Ja. En hoe reageerde die? Ja, heel relaxed. Ja, ja. Dat is dus eigenlijk was de fuss vooraf eigenlijk niet nodig? Nee, dat is heel vaak zo. Kijk, dat komt ook in het boek vaak voor. Gewoon. Je verleden, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook een tijd. Ik heb een tijd in de kast gezeten, natuurlijk jarenlang. Een jaar of 5 of zo. Dat je het aan niemand durft te vertellen. En dat je denkt dat je wereld ineens stort als je het gaat vertellen. Dit is dan het Brabant in de jaren 90. Misschien was dat ook zo hoor. Maar dat zit gewoon nog een beetje in je systeem. Dus als je dus niet vertelt. Dan zit je weer in die kinderlijke gedachten van. Oh god, ze gaan het allemaal heel erg vinden. Ja. En hoe moeten we dit boek dan zien? Is dit een soort uitlegboek aan ons allemaal, de buitenwacht? Nou, ik vind het wel. Het is eigenlijk heel breed. Het gaat van daten tot seks tot vrijwilligerswerk tot. Homo's doen ook vrijwilligerswerk. Ja, nou ja, ik heb een tijdje vrijwilligerswerk gedaan bij daklozen. En dan je hebt ook soms homoseksuele daklozen, weet je wel. En dat bedoel ik met die roze bril. Ik zie dat dan en niet iedereen weet dat, weet je wel. En dat heb je ook eens op een feestje, dat je denkt, god, en dan zie je een echtpaar, soms een hetero-echtpaar, en dan denk je, oh, die man is homo. En dan denk je, waarom kijkt die vrouw zo boos naar mij of zo? Is ze bang dat ik hem uit de kast ga trekken of zo? Nou, dat soort, ja. Ja. Over dat uit de kast komen, daar schrijf je ook een stukje over. Ja. En op het moment dat je het aan je moeder vertelde, en die reageerde nogal bijzonder. Nou, mijn moeder is sowieso heel bijzonder. Dus zij zei, wat zei ze nou? Ik had natuurlijk alle moed verzameld. En mijn moeder zei, ja, mam, ik ben homo, zei ik in het keukentje. Zij zei, oh, ik dacht dat je broer homo was. Ik zeg, mijn broer, ja, met al die voetbalposters en zo. Nou goed, dat vond ze dan heel logische redenering. Nou, en vervolgens was het super lief hoor. Ze begon heel verhaal over dat iedereen biseksueel is. En dat mensen ook in het leger worden ze vaak homo. En ik zeg, maar tante Ingrid is toch ook lesbisch? Nou, tante Ingrid is helemaal niet lesbisch. Die had gewoon hele dikke kuiten, die kon geen man krijgen. Nou, zo allemaal via de logica van mijn moeder. Maar eigenlijk was het ook mijn eigen ongemak. Ik kon dat gesprek helemaal niet voeren. Ik had alleen voorbereid op die mededeling, mam, ik ben homo. Maar zij begon gewoon een gesprek. Ja. Zij, ben je dan verliefd op een jongen? Nee, weet je, alsof dat iets heel goors was. Ja. Eigenlijk reageerden ze dus heel normaal. Ja, ze reageerden heel zoals lief. Je zou willen dat iedereen zou reageren. Ja, ja. Ja, ja. En daarover, want kijk, we horen steeds hè, dat er meer homo-haat is. Agressie tegen homo's. Jongeren sowieso veel conservatiever lijken te worden. Ja. Wat merk je daarvan? Nou, ik denk in de stad merk je het soms zeker wel. Maar ik ben er niet zo heel veel mee bezig. Maar er staat, ik heb ook laatst, staat ook in het boek, moest ik lesgeven aan een groepje jongeren, echt pubers uit Friesland. Ik geef nog wel eens theaterles en zo. En ik heb wat zo'n theateroefening van schrijf een lijst met mensen waar je een hekel aan hebt. Of nee, niet een hekel, maar waar je aan kapot aan ergert. Vaak is dat heel leuk en dan komen ze met mensen die een appel eten in de trein of bejaarden op een roltrap. Nou, noem het allemaal op. En nu was het ineens van, nou, de volgende mensen erg ik me kapot. Feministen, overdreven homo's, zwervers. Nou, en niet één iemand, maar echt de halve klas zei dat van, overdreven homo's, openbare homo's en ook zwervers. Dat je denkt, god, ik krijg een heel ander beeld van Friesland. Ik dacht aan meren en zo, maar blijkbaar lopen heel veel zwervers en overdreven homo's rond. Maar dan, en dan merk je dan toch aan dat ze een soort van conservatiefheid hebben. Dat... En hoe reageer je dan in zo'n geval? Dus ik zei op een gegeven moment wel van, nou ja, eerst dacht ik, laat maar gaan. Op een gegeven moment zei ik, ja, ik ben ook homo. Vind je mij dan ook overdreven? Nee, u niet en zo. Ja. Ja. Ja. Zo gaat het dan al snel. Ja, ja. Ongemakkelijke momenten. We hebben je gevraagd of je een stukje wil voorlezen. Ja. Even. Dus wat gaan we horen? Ja, over mijn oude rijinstructeur. Even kijken hoor. Ongeveer de meest gestelde vraag in mijn jeugd was... Heb jij al een vriendin? Dit vroege buurvrouw tot de schoonmaakster... maar ook mijn rijinstructeur Henk. Omdat ik wel 3 keer ben opgegaan voor mijn rijbewijs... plus nog een tussentijdse toets... heb ik heel wat uren met Henk in zijn blauwe BMW doorgebracht. Hij was het type ruwe bolster blanke pit... Terwijl hij me door het verkeer loodste, kankerde hij op de mensheid. Maar het was een soort warm kanker van iemand die teleurgesteld is geraakt in de wereld. Zijn voortdurende gerook door een kier van het raampje verklaarde hij door de dood van zijn broer. Daarvoor was ik al 8 jaar gestopt, maar toen Henk overleed, dacht ik... toen Kees overleed, dacht ik, het maakt toch allemaal geen donder meer uit. Zo zat hij naast me, rokend, kankerend... en af en toe keek hij door zijn verduisterde brillenglazen in het spiegeltje boven zijn hoofd. Had jij nog leuke meisjes ontmoet op vakantie? Een doodenge vraag die me altijd deed zweten. Maar hij vroeg het op een rustige manier. En toen ik nee zei, liet hij me daarna met rust. Maar er kwam nog een herinnering bij me naar boven. Ooit stond ik met hem, Henk, bij een stoplicht achter een auto van een andere rijschool. Dat is Twan, zei hij. En Twan is homo. Hij pauzeerde even, nam een hijsje en zei traag, maar nadrukkelijk. En dat is helemaal niet erg. Ik zie mezelf nog zitten, turend naar het stoplicht. Hopend dat het snel op groen zou springen, terwijl ik de blik van Henk voelde. Pas nu, 2 decennia later, realiseer ik me dat die woorden aan mij waren gericht. Dat hij waarschijnlijk tegen me wilde zeggen... je kunt het prima zeggen, jongen. Wees niet bang. Je kunt me vertrouwen. Maar je kunt iemand niet uit de kast trekken. Jammer genoeg. Ja, mooi. Mooi. Wat nog wel opvallend is... want jij gebruikt ook dit soort dingen ook in jouw theatervoorstelling... in je cabaretiers werk, zeg maar. En daar is wel kritiek opgekomen. Ja. Juist vanuit de gay scene. Dat vind ik dan opvallend. Ook, ja. Wat was dan de kritiek? Ook wel theaters die gewoon niet durfden te boeken. Ik had op een gegeven moment een show echt over mijn seksleven gemaakt... die toen nog zeer wild was. Maar heel veel gays, dat is wel wat gekalmeerd. Maar dat had ik helemaal niet gedacht. Ik had natuurlijk wel kritiek verwacht van gelovigen of wat dan ook. Ja. Of mensen. Maar heel veel gays hadden ook zoiets van... ja, je zet ons een verkeerd beeld van ons neer. Weet je, alsof we allemaal over seks de homo's zijn en zo. En toen dacht ik, dat realiseer me ook van... oh ja, kijk, heel veel mensen die hebben natuurlijk ook die coming-out gehad... en zijn op een gegeven moment blij dat ze in een soort evenwicht met hun omgeving... dat de buurman het oké vindt en de buurvrouw en de familie. En er komt zo'n Johan Goossen, die komt dan over zijn seksleven vertellen... en die zijn dan bang toch wel dat het op hun afstraalt. Tenminste, zo heb ik dat gezien. Terwijl ik vond het mooie aan die voorstelling, toen ik dat deed... dat je gewoon ook in hele kleine dorpjes waar ik heen reed... en dacht, wat moeten die mensen met een homo die over zijn seksleven komt vertellen? En dat toch gewoon... ja, van oude mensen tot hetero mannen die me op de schouder sloegen. Wat een fantastische voorstelling. Dat je elkaar toch kan raken en dat het toch herkenbaar is. Maar het is natuurlijk dat geldt hiervoor ook. En dat geldt ook, ik noem het... Nou, als je bijvoorbeeld iemand van kleur die in de Bijlmer woont... dat is een hele andere iemand van kleur dan in Emmen. Ja. Noem maar even wat. Ja, zeker. En dat geldt voor homo's natuurlijk net zo goed. Ik bedoel... Laat iedereen toch gewoon een beetje zichzelf zijn. Waarom moet het allemaal precies hetzelfde zijn? Ja, ik weiger ook om een soort spreekbuis te zijn van een groep, hoor. Dus daar staan ook wel dingen over in. Op een gegeven moment ben ik naar zo'n homo-vakantieoord geweest in Citrus. Dat ligt dan onder Barcelona. En dan zit ik op zo'n terras met allemaal andere homo's uit Amsterdam. Dan denk ik, wat doe ik hier? Wat heb ik met deze mensen? Zitten al die burgerlijke blouses. En ik ben ook niet echt homo gekleed. Dus dat zeggen ze ook van, nou, je ziet er niet echt homo uit. Dat je denkt, nou ja. The only gay in the village. Bij wijze van. Ja. Goed, zo is het. Ik denk dat het een leuk boek is voor iedereen. Ja, volgens mij is het heel herkenbaar. Dat heb ik gehoord. Ook voor. Het gaat over daten, over onzekerheden. En volgens mij is het heel herkenbaar ook voor de niet-homo's. Ja, en op Grindr ben je nog steeds 39. Ja, ik ben 39. Oké. Okay. Dankjewel voor het gesprek, Johan. Dat boek heet dus Op Grindr blijf ik 39, geschreven door Johan Goossens. En dat ligt vanaf nu in de winkel en is derhalve te koop. Dankjewel. Dank je. Nieuws. Snipper. We gooien de nieuwsnipper uit. Dit is een fragment dat eerder vandaag al te horen is geweest op NPO Radio 1. Sterker nog, vanochtend al in het Radio 1-journaal. 1947 hadden drie vrienden wat gekruide kip over. En net als de kok hier in de keuken sneden ze het in stukken. Deden ze het in een tomatensaus. Ze roerden daar flink wat boter en room bij. Wat heet pepers en je bent er. Ja, reportage van My Main Man Mustafa Margadi. Gaat over een wereldberoemd gerecht, ging het in deze reportage. Als u weet over welk gerecht het hier gaat, dan mag u nu bellen. 0800-1101, dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Jeff. Nog even je naam, want er is heel veel achtergrond erbij. Sorry, met Jeff. Yes. Ja, nee, yes, met dubbel S. Ja, yes. Ja, dat klopt, ja. Ik zeg yes, ja. Zeg het maar, wat is het antwoord? Ja, yes. Die boterkit. Boterkit? Butter chicken bedoel je? Ja, butterchicken, boterkip, Nederlands taal. Oh ja, jij noemt het boterkip. Ja, nee, heel goed. Ja, ja, dus ik weet niet wat voor auto je hebt of wat voor carkit, maar het is een beetje veel lawaai, maar dat maakt niet uit. Ik kan je tussen het lawaai door verstaan. Boterkip, butterchicken, dat is goed. Betekent dat je het Max Kaartspel hebt gewonnen. We gaan door voor de sokken. Vraag 2. Twee restaurants in India die hebben ruzie over wie dat gerecht zou hebben uitgevonden. In welke stad, ook de hoofdstad is dat van India trouwens, staan die twee restaurants? New Delhi. Dat is goed. Max Sok, ook voor jou. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. Ja, dat is met dat EK op kop natuurlijk een unique selling item. Want het is hartstikke oranje. Je kan hem gewoon de hele dag aandoen. De afgelopen weken waren er verkiezingen in India. Wie won die verkiezingen en werd afgelopen zondag voor de derde keer op rij beëdigd als premier van dat land? Die moet je verschuldigd blijven, Jorren. Ik kan niet op de naam komen. Nou, dat vind ik jammer. Ik had het je zo gegund, ja, man. Ja, ik ook. Ja, ja, nou ja, sorry. Ja, ja, je moet hem echt weten. Modi is de naam. Ja. Narendra Modi. Juist. Nou ja, toch 2 prijzen voor jou, Jess. Ik ga ze in een envelop stoppen en ze komen naar je toe. Hou hem tussen de lijntjes, gepoetste kant boven. Dat en, gaan we regelen. Yo, fijne donderdag, hoi. Radio 1. Statushouders mogen geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, vinden de nieuwe coalitiepartijen. Heel veel Nederlanders ervaren dat oneerlijk. Maar als sociale huur geen optie is, waar moeten deze mensen dan gaan wonen? Het was oorspronkelijk een showroom. Die tractors die werden hier uitgestald. Statushouders worden nu al ondergebracht in oude showrooms, scholen en zeecontainers. This is the best we have. What is the worst? Weigeren is geen optie. You have to move. Otherwise, you will go to the street. Komen statushouders straks op straat te staan? En biedt dit beleid echt een oplossing voor de woningnood? Statushouders in de showroom. Zaterdagmiddag om 14:00 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Aan de hand van scheepswrakken wordt heel veel duidelijk over de geschiedenis van de mensheid. Hoogleraar onderwaterarcheologie Martijn Manders vertelt zometeen in Villa VDB wat er dan zo interessant is aan die vaak half vergane wrakken op de zeebodem. Nu eerst het laatste nieuws over de explosie vanochtend in Antwerpen in het NOS-journaal met Michel Koenen. In Antwerpen is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers een grote ontploffing in de wijk Hoboken heeft geëist. Tot nu toe is bekend dat bij de explosie 1 dode is gevallen en 5 mensen gewond zijn geraakt. Wim Schepens is verslaggever van de VRT. Wim, is het al duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist? Ja, het zou om 4 mensen gaan die dus vermoedelijk onder het puin liggen. 4 dus. En zoals je zei, er zijn dus op dit moment 6 slachtoffers bekend, waarvan 1 dode. Ja, dat is een heel tragisch verhaal. Die man had blijkbaar nachtshift en was nog maar net thuis toen het ongeluk gebeurd is hier. Ja, het is een behoorlijke explosie geweest daar. Kan de brandweer het pand al in? Nee, op dit moment is het wachten op een tweede kraan. Dus er staat 1 grote kraan voor het gebouw. De bedoeling is dat straks, als die tweede kraan gearriveerd is, het dak of wat er van overblijft weghalen, zodat het pand veilig is om te betreden. Ja, want de bovenste 2 verdiepingen zijn helemaal weg, hè? En dan kunnen ze dus zoeken naar slachtoffers. Juist, ja. Dus die slachtoffers bevinden zich waarschijnlijk op de onderliggende verdiepingen. Maar die zijn op dit moment te gevaarlijk om te betreden. Dus het is wachten op die tweede kraan. En we zien wel wat beweging. Er is wel wat beweging voor het gebouw. Maar het is voor ons als pers niet duidelijk of er op dit moment ook al in het gebouw zelf wordt gezocht. Want de politie heeft hier alles afgeschermd met schermen. Ja, is er ondertussen al meer bekend over de oorzaak van de explosie? Nee, daar is het nog altijd gissen. Dus de hoofddistributeur, gastdistributeur, is hier vanochtend geweest om te zoeken naar een mogelijke oorzaak. Maar de meters zijn nog intact. Dus de oorspronkelijke hypothese was dat er ergens een lek zou zijn daar waar het gas het gebouw binnenkomt. Maar dat blijkt dus niet het geval geweest te zijn. Dus op dit moment is het niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Maar er wordt nog altijd gedacht aan een gasplek. Dank voor de toelichting van u, VRT-verslaggever Wim Schepens. De PVV heeft volgens Haagse bronnen Reinette Klever naar voren geschoven als kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Ze is bestuurder bij Omroep Ongehoord Nederland en wilde als Kamerlid ontwikkelingshulp juist afschaffen om een eind te maken aan het eigen risico in de zorg. Volgens brancheorganisatie Partos is dat geen goed teken voor de toekomst, maar de organisatie zegt de minister te gaan beoordelen op haar daden en niet op woorden uit het verleden. En met de bekendmaking van Klever zijn alle namen van ministers in het kabinet Schoof bekend. Door een storing bij de RDW is het al bijna de hele dag niet mogelijk om kentekens over te schrijven. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Wordt gewerkt aan een oplossing, maar dat kan nog even duren, zegt de RDW. Woensdag gaan de politiebureaus weer een dag dicht. De vakbonden willen met de actie aandacht vragen voor structureel vroegpensioen, omdat ze vinden dat politiemensen zwaar werk doen en dus eerder moeten kunnen stoppen met werk. De Atletiek Unie noemt de EK in Rome een fenomenaal verlopen toernooi voor Nederland. Er werden 12 medailles gewonnen, 3 gouden, 4 zilveren en 5 bronzen. In het medailleklassement eindigde Nederland als 6e. 8 EU-landen willen de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken. De ministers van Buitenlandse Zaken van Tsjechië, Polen, Denemarken en de Baltische Staten hebben de Europese Commissie opgeroepen om te zorgen dat Russische diplomaten niet meer vrij kunnen reizen. Nederland steunt die oproep. De ministers schrijven dat de Russen geregeld in verband worden gebracht met spionage. In de brief hebben ze het over diplomaten tussen aanhalingstekens. En de afgelopen jaren zijn in meerdere landen Russische diplomaten uitgezet die in werkelijkheid spionnen waren. Voetballer Ian Maatsen heeft hectische dagen achter de rug. Vanwege de blessure van Frenkie de Jong werd de speler van Borussia Dortmund door bondscoach Ronald Koeman alsnog opgeroepen voor het EK in Duitsland. Maatsen kreeg een telefoontje tijdens zijn vakantie op het Griekse eiland Mykonos. Ja, die kreeg ik echt op de boot. Het was mooi weer. Cocktail in je hand? Nee, dat niet. Wel een watertje, gelukkig. Ja, dus ik moest mijn spullen pakken en hier naartoe komen. Maar ik ben ontzettend blij om hier te zijn. En vanmiddag sluit ook Joshua Zirkzee aan bij Oranje. De spits van het Italiaanse Bologna is opgeroepen vanwege de hamstringklachten bij Brian Brobby. De eerste EK-wedstrijd van Nederland die is zondag tegen Polen. Het weer nog vrijwel overal bewolkt, maar droog. Alleen in het noorden mogelijk wat buien. 16 tot 20 graden is het. Morgen begint met motregen en de middag ook af en toe zon. Het wordt opnieuw een graad of 18. En morgenavond weer kans op pittige buien, soms met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerrits. Er staan files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en de Meren. Ruim een half uur vertraging door werkzaamheden. De A15, Rotterdam richting Gorinchem, tussen Alblasserdam en Harnikveld-Giessendam, 10 minuten. De A59, Zierikzee richting Den Bosch, voor Knoop het Hooipolder, 10 minuten oponthoud. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Kom maar. Ja. Stoppen. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoogleraar onderwaterarcheologie Martijn Manders is in de villa. Hij is van de Universiteit Leiden. Want half vergane scheepswrakken die kunnen ons veel vertellen over de wereld en over de mensheid. Eerste opgave voor de tweede nieuwsnipper. Hier is het fragment waar het om draait. Pipo de Clown, de serie André van Duin, Mies Bouwman en Arjen Lubach hebben samen één ding gemeen. Ze wonnen allemaal de Deze jaarlijkse prijs bekroont het beste televisieprogramma. Vandaag rond de jury hun beraad af en wordt bekendgemaakt wie er dit jaar met de winst van doorgaat. Dat was uit het programma Vroeg hier op deze zender. Ze had het over een belangrijke televisieprijs die vanavond wordt uitgereikt. Over welke prijs gaat het in dit fragment? Dus dat is natuurlijk weggepiept. Dus welke naam hoort er op de plek van de piepjes? Als u dat weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. De piramide van Cheops, de Maya-tempels van Machu Picchu of de Drentse Hunebedden. Die bouwwerken die vertellen ons veel over de geschiedenis van de mensheid en van de wereld. Maar onder water ligt ook een heleboel waardevol materialen. Daarover ga ik praten met hoogleraar onderwaterarcheologie Martijn Manders. Hartelijk welkom. Dank je wel. De aanleiding is het boek De geschiedenis van de wereld in 12 scheepswrakken, geschreven door David Gibbons. Dat hebt u gelezen, hè? Ja, ik heb het nog niet zo heel lang geleden gekregen, want hij is nog niet echt uit in Nederland. Hè, dus ik moest er heel snel doorheen, maar ik heb het inderdaad gelezen. Ja. En dat gaat eigenlijk vanaf van de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog. En dat is nogal een tijdspanne natuurlijk. En in al die tijd hebben de schepen gevaren. En weet je, het mooie aan schepen of scheepjes, bootjes, is dat die verbinden. Hè. Ze gaan over het water, ze verbinden hun culturen met elkaar, markten met elkaar, mensen met elkaar. En dus ze zijn constant in beweging. En ze, ja, het zijn eigenlijk enorm tijdscapsules waar je ontzettend veel van kan leren. Maar eigenlijk zegt u, die maritieme wereld is veel belangrijker dan, nou ja, bijvoorbeeld die piramides. Nou, laat ik dat nou eens zeggen. Ja, wat was u ook alweer van beroep? Even kijken. Oh ja, nee, nu snap ik het ook wel. Nee, natuurlijk. Ja, nee. Kijk, het is natuurlijk allemaal heel belangrijk, maar we vergeten vaak die wereld onder water, omdat het is onzichtbaar. Hè? Ja. Dus ja, als je het niet ziet, dan is het er niet. Maar het is natuurlijk wel en juist heel goed bewaard gebleven. Ja. Vanwege dat het daar onder het water ligt. Zeker. Of dan in het sediment, geen zuurstof, koud water. Dus we komen de meest absurde mooie vondsten komen we tegen. Laten we beginnen met, we gaan er even een paar uitlichten. Het eerste wrak, het boek, in het boek beschreven, is die uit Dover. Ja, dat is voor jullie gesneden koek, maar voor ons niet. Nee, nou, je moet je voorstellen in Nederland en in de meeste, heel veel landen in Europa, daar gingen de mensen met een boomstamboot, vervoerden ze zich. Die kapten ze uit, daar gingen ze mee over de vennetjes, de riviertjes. En het had niet zoveel om handen. En nu werd er in Dover, in de bronstijd, een bronstijdschip gevonden dat heel nauwkeurig is uitgehakt, uit meerdere boomstammen bestaat. En die boomstammen die zijn aan elkaar verbonden met twijgen en takken. Een heel complex schip. Om zo'n complex schip te kunnen maken, heb je ook een complexe samenleving nodig. Want je hebt iemand nodig die de basis, je hebt heel veel mensen nodig. Stel je nou voor, dit moest je allemaal met die bronzen en stenen bijlen moest je dit gaan fabriceren. En het vertelt ook iets over die langere handel die niet alleen maar door die kleine vennetjes en die moerasjes gaat, zoals dat bij ons gebeurde, maar die ook over de zee gingen. Mm. En die verbindt dus die verschillende culturen van wat dan Frankrijk bijvoorbeeld en Engeland met elkaar. Ja, grappig. Nee, want ik stel me ook zo voor, er is iemand geweest die met dat idee kwam. Laten we eens wat in elkaar frutselen. Dat is dan een boot geworden. Ja, ze hebben het vast ook wel een paar keer geprobeerd dat die niet bleef drijven. Precies, of zo. Ja. Dus dat is er ook een hele ontwikkeling geweest. Absoluut, ja. Het is niet zomaar iemand die op een steen eventjes kras zegt, nou, zo gaan we het doen, zo gaat het werken. Nee. Ja, nee. Grappig, dat denk je eigenlijk niet bij na. Maar ja, dat is nou mooi van zo'n boek inderdaad. Nog een mooi voorbeeld, de Mary Rose, 16e eeuws. Ja, 1545, 1511 geloof ik gebouwd. Dus het was al een beetje een oude rakker. Maar het was wel het vlaggenschip van de bekende koning Henry de VIII. Die probeerde de Fransen buiten de deur te houden. En het schip zonk. En zonk omdat te veel kanonnen werden afgeschoten. Het schip te zwaar was. En de onderste kanonspoorten volliepen. En het schip zonk. Ja. En deze is heel goed bewaard gebleven. Ja, fantastisch. Als de mensen naar Engeland gaan op vakantie, we zitten weer in de vakantieperiode, ga vooral ook langs Portsmouth. Want daar staat een museum met de kleding van de mensen, de kanonnen, van alles nog wat onwijs goed bewaard gebleven. Die Gibbons, die heeft 12 van die wrakken eruit gepikt, maar er liggen ongetwijfeld veel meer wrakken over de wereld. Dus waarom juist deze 12? Ja, dit is een persoonlijke keuze van hem. En hij had er zo nog 100 meer kunnen doen. En er kunnen ook andere archeologen komen die nog dit soort boeken gaan schrijven. U bent zelf bezig met een boek over zeker, schrijven. Zeker. Dus wij zijn voor Nederland bezig. Dat komt binnenkort uit bij Blikveld. Dat schrijf ik samen met een collega Wouter Walders en Jolanda Bos. En dat gaat dan over Nederland echt. Maar dit is, dit zijn gewoon een paar stapstenen waarvan je er veel meer kan vinden. Maar het laat wel zien dat één scheepswrak ontzettend veel verhalen kan vertellen en ons kan verbinden. Het kan dus Nederland met Engeland verbinden, Engeland met Frankrijk en zo de hele wereld. Ja. Want de geschiedenis van de wereld ligt echt op de zeebodem. En in dat boek van jullie, welke Nederlandse schepen komen daar dan aan bod? Ja, we hebben er best wel veel. We hebben er iets meer. Het is geen competitie overigens, maar toevallig hebben we er iets meer. Maar wij hebben een bekend wrak is het Schurak SO1 wrak. Het is geen romantische naam, maar dat komt omdat dat de plek is waar het ooit gevonden is. We weten niet wat de echte naam is. En dat is een graanschip, vermoedelijk met graan uit het Baltische gebied. De moedernegotie werd dat genoemd. Daar is Nederland heel rijk mee geworden. Duizenden procenten winst bij het verkopen van doorverkopen van het graan. Dat schip, nou om even een voorbeeldje te geven, hoe dingen met elkaar verbonden worden. Dit schip was mogelijk een schip dat verzekerd was door Roemer Visser. En Roemer Visser was een assurandeur en die was zo ontzettend, had zo de balen ervan dat hij zoveel geld verloren had. Het was in de kerstnacht van 1593... dat zijn kind, die geboren werd in maart 1594... die noemde die Maria Tesselschade. Nou, de schade die hij had geleden, ja, je zou het maar... tegenwoordig mag je het niet eens meer, denk ik, dat je door de politie wordt opgepakt voor kindermishandeling. Maar zij heette zo Maria Tesselschade. En Maria Tesselschade is wel de muze geworden voor de Muiderkring. Ja, ja, ja. Dus er zijn gedichten, lofzangen over haar geschreven. Dit is alleen al één wrakje die zoveel vertelt over het hele geschiedenis van Nederland. Ja. En dat boek van die Gibbons, dat stopt bij de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, goed, daarna is er natuurlijk nog heel veel gevaren. Absoluut. Zo niet veel meer nog. Dus je zou heel veel meer verhalen kunnen vertellen. Maar denk bijvoorbeeld maar eens eventjes, mensen weten het nog wel, de Evergreen, die klem zat in het Suezkanaal. Ja. Nou, dat laat wel even zien hoe belangrijk de zeevaart nog steeds is. De hele wereld dag op zijn gat ongeveer. Absoluut. Ja, zeker. Wanneer komt dat boek over de Nederlandse schepen? Ja, nou moet ik de antwoord verschuldig blijven. Alles is geschreven. We zijn klaar. We zijn nu met het ontwerp bezig. Met de plaatjes. Ik vermoed eigenlijk net na de zomer dat het gepubliceerd wordt. En dat wordt dan niet de wereld. Maar dan laat alleen al zien dat we in Nederland... Hoe Nederland dan in die wereld stond. Nou, Nederland was een grote maritieme natie. Dus wij verbinden uiteindelijk natuurlijk Nederland dan ook met de rest van de wereld. Genoeg materiaal te vinden. In de tussentijd kunnen we dat van David Gibbons misschien bekijken. Ja. Een geschiedenis van de wereld in 12 scheepswrakken heet dat boek. U hoorde Martijn Manders, hoogleraar onderwaterarcheologie aan de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank. Geen dank. I fell in love with impossible. I shook hands with a man named Intangible. Left a trail in the sand, let him know that I've been here. I caught a glimpse of the invisible. Two stones and invincible, it didn't hurt. I never said that it would work. And if I fall doesn't mean that I failed to fly. Failure is only a failure to try. I put heaven in my right hand. It's too expensive in the sky. So what do you believe in? It's never easy to don't when your faith is gone. Hard time believing. Oh, so why do you gone, hard times ain't leaving. What do you believe? Het is een nieuwe liedje van Rag & Bone Man. Nieuws. Snipper. Speel ik met René Rit uit Zutphen. René, goedemiddag. Jazeker, goedemiddag. Maar, nu niet in Zutphen. Nee, ik ben lekker op Rodos aan vakantie. Dat had ik begrepen, ja. Ja. Nou, hartstikke heet hier, 35 graden. Ja, maak ons maar even gek hier. Dat is even wat anders dan in Nederland. Ja, maar je houdt het allemaal wel goed in de gaten. Ja, zeker. Ben jij zo iemand die dan een kaartje stuurt en dan zo'n zonnetje tekent en 35 graden erbij? Nee, ik stuur maar een mailtje. Met 35 graden erin, ja. Met 35 graden, ja. Nou, lekker man. Even in de schaduw dus, Radio 1 op. Ja. En jij hoorde dit voorbij komen, dit fragment. Pipo de Clown, de serie André van Duin, Mies Bouwman en Arjen Lubach hebben samen één ding gemeen. Ze wonnen allemaal de... Deze jaarlijkse prijs bekroont het beste televisieprogramma. Vandaag rond de jury hun beraad af en wordt bekendgemaakt wie er dit jaar met de winst van doorgaat. Ja, piep piep. En we wilden graag weten, wat hoort er op de plek van de piep? Ja, de nipkopschijf. Ja, de zilveren nipkopschijf. Dat is inderdaad die prijs waar het over ging. Vanavond wordt die uitgereikt. Vraag 2. De genomineerden voor dit jaar zijn de series Bodem, De Afhaal Chinees en een serie over de Tweede Wereldoorlog die begin dit jaar werd uitgezonden. Hoe heet die serie? Ja, De Joodse Raad. Ja, dat is goed. Gemaakt door de EO. Ja, iedereen was heel enthousiast over. Was ook een mooie serie, inderdaad. Ja, zeker. En dan vraag 3. Voor het Villa VDB Keukenschoot. Wanneer ben je terug eigenlijk vanaf Rodos? De 24e pas. 24 juni? Ja. Ja, oké. Maar dan zit je nog wel... het EK pik je dan nog wel voor een groot deel mee. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, ik pak hier gewoon twee. Ik kijk gewoon op mijn laptop naar de eerste twee wedstrijden. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik vraag het ook even. Want als je deze prijzen bijwint, die Villa, dat schort, dat is echt prachtig oranje. Dat is het item om aan te doen de komende week als het goed gaat met het Nederlands elftal. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Vorig jaar won het programma Onze Man bij de Taliban de prestigieuze prijs. Welke journalist presenteerde dat programma? Was de maker van Onze Man bij de Taliban. Hoe heet hij? Dat weet ik niet. Is correspondent ook in Iran, ja. Oh, wacht, ik kan niet op zijn naam komen. Ik weet wel wie het is. Ik voel dat je het wel weet, ja. Ik weet het wel, maar ik kan er niet op komen. Ik heb die programma's in Afghanistan gezien, Iran gezien. Ja, dat is hem inderdaad. Thomas Erdbrink is de naam. Ja, tuurlijk. Thomas Erdbrink. Ja, stom zeg. Ja. Ik kan er niet op komen. Nou ja, dat zullen we net hebben. Maar goed, jij hebt 35 graden, wij hebben Thomas Erdbrink. Ja. En we gaan netjes al dat spul in een envelop stoppen en dan komt het naar je toe. En ik wens je nog een prettige vakantie daar. Ja, dankjewel. Yo, hoi hoi. Yo, doeg. Head underwater and you tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder even you. Hier is even een aflevering van De Plaat en zijn verhaal. Want het was zo, ze had haar album helemaal klaar, Sarah Bareilles. En toen zei de platenbaas van, ja, leuk, leuk. Maar ik mis eigenlijk gewoon een liefdesliedje op die plaat. En zij met de kont in de krib achter de piano gaan zitten. Bedacht dit liedje, I Write You a Love Song. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En het werd de grootste hit van Sarah Bareilles ever. Dus ja, die platenbaas had het nog niet zo heel slecht gezien. Geld of je leven. Hans van der Steeg presenteert vanmiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, dag Jurgen. Ja, de vraag is, wat heeft ze ermee verdiend? Weten we dat eigenlijk? Nou ja, ik denk wel het een en ander. Wel, met platen verkoop je niet meer zo heel veel tegenwoordig. Sommige mensen, nou, hij heeft er wel wat voor gedaan om te verdienen. Maar we gaan het hebben over Elon Musk. Die kan vanavond, als de aandeelhouders instemmen, een bonus krijgen van 56 miljard euro. Zo. Wel te verstaan. Hoe kan dat er zo'n hoog bedrag is afgesproken voor een bonus voor deze meneer? En ja, de morele vraag, moet dat kunnen? Ja, is hij dat waard? Ja. We gaan het horen, het komend half uur hier, Geld of je leven. Maandag, dan melden wij ons weer voor een nieuwe file. U weet, morgen Humberto op deze plaats. Maandag om 2 uur gaan we weer los met de villa. Dan gaat het over criminele families. Met name in de provincie Brabant komen die nogal voor, relatief gezien. Hoe kan dat? Historicus Hans Moors heeft zich erin verdiept. Menno Metselaar van het Anne Frankhuis staat op de gastenlijst. Hij vertelt over de pennenkinderen van Anne Frank. En dat zijn de sprookjes en de verhalen die Anne naast haar dagboek heeft geschreven. En we gaan terug naar 1994 in Terug naar Toen. Toen werd American voetbalster en later acteur O.J. Simpson gearresteerd als verdachte van een dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Gaan we ook meer over horen komende maandag. Ik wens u voor nu een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie.